Сёння мы працягваем звяртаць увагу на тыя рысы і атрыбуты Бога, якія ўпэўніваюць нас, што мы можам цалкам спадзявацца на Бога, калі пераносім цяжкасці або пакутаем. Напрыклад, Бог карыстаецца здольнасцю прадбачання і прадказання. Ён загадзя ведае, што адбудзецца. Нават і гэтая здольнасць у Бога неяк суцяшае нас і падахвочвае класці на яго надзею, калі сустракаем цяжкасці. Старазапаветнаму габрэйскаму народу Бог казаў, што ранейшы ім прадказнае збылося, і новае ён абвесціць да таго, як яно здарыцца. Вось як пра гэта сказана. Так кажа Господ цар Ізраіля, і адкупнік ягонны, Господ Савов. Я першы, і я апошні, і акрамя мяне няма Бога, бо хто, як я? Хай ён раскажа, абвесціць і ў парадку паставіць перада мною ўсё з таго часу, як я зладзіў народ старажытны, альбо хай абвесціць наступнае і будучыя. Не бойцеся і не палохайцеся, ці не здав ён я абвясціў табе і прадказаў. І вы, мае сведкі, ці ёсць Бог апрача мяне? Няма. Іншай цвярдыні ніяка не ведаю. У кнізе Даніла апісваецца, як бабілонскому цару было паказана, што здарыцца пазней у ягоным жыцці. Пра гэта мы чытаем такое апісанне. Але ёсць на нябёсах Бог, які адкрывае таямніцы, і ён паведаміў цару Навухаданосару, што будзе ў апошнія дні. Сон твой і уявы тваёй галавы на ложку былі такія. Ты, цару, на тваім ложку думаў пра тое, што будзе потым. І адкрывальнік таямніц паказаў табе тое, што будзе. Псалмаспявак засведчыў, што Бог бачыць будучае нараджэнне чалавека да таго, як яно адбываецца. Не схаваны былі ад цябе косткі мае, калі мяне ў таямніцы стваралі, складалі мяне ў глыбіні нутрыны. Зародак мой бачылі вочы твае, у тваёй кнізе запісаны ўсе дні мне назначаныя, калі ніводнага з іх яшчэ не было. А прароку Єремії было сказана: «Раней, чым я ўтварыў цябе ў чэраве, я ўведаў цябе, і раней, чым ты выйшаў з нутробы, я свяціў цябе, прарокам народам паставіў цябе». Калі чытаю такія словы, суцяшаюся тым, што Бог бачыць мяне асобна, і што і падахвочвае мяне слухацца Яго, стараючыся жыць паводле ягоных запаведзяў, бо ён даглядае ў сваім часе, прывядзе мяне да канца маіх дзён тут на зямлі, як ім гэта наканавана. Біблія піша пра іншую рысу характару Бога, якую мы лічым надта важнай, менавіта пра ягоную праведнасць. Напрыклад, у кнізе «Другі закон» прарок Майсей тлумачыць свайму народу, што Бог праведны, і ўсе ягоныя дзеі праведныя і дасканалыя, з чого вынікае, што ён памылак не робіць. Як у дачыненні да іншых атрыбутаў Бога, нам цяжка ўявіць сабе, што нейкая асоба, якая думае і дзейнічае, можа быць дасканалай і праведнай. Хто з нас можа падобнае сказаць пра сябе альбо пра іншых, з якімі мы маем стасункі? У кнізе прарока Ісаі мы сустракаем падобнае тлумачэнне пра Бога, дзе чытаем ягоныя ўласныя словы пра сябе. «Не таемна я гаварыў, не ў цёмным месцы зямлі, не казаў я племю Якава, дарма шукаеце мяне. Я Господ, які прамаўляе праўду, адкрывае ісціну. Ці не я, Господ, і нема іншага Бога акрамя мяне? Бога праведнага і ратавальнага нема акрамя мяне. Мною прысягаю, з вуснаў маіх сыходзіць праўда, слова нязменнае». Праведны Бог спрыяе тым, хто таксама хоча жыць праведна згодна з ягонай воляй, як сцвярджаецца ў 144-й псальме. Праведны Господ на ўсіх дарогах сваіх, і добры ва ўсіх дзеях сваіх. Блізкі Господ да ўсіх, хто кліча Яго, да ўсіх, хто кліча Яго ў праўдзе. Жаданне тых, хто баяцца Яго, ён выконвае, скаргі іхнія чуе і ратуе іх. калі Бог праведны і заўсёды трымаецца ісціны, ён справядлівы і ў судах сваіх. Нам гэта цяжка поўнасцю зразумець цяпер, бо мы назіраем, як у нашым жыцці альбо ў жыццях іншых людзей не заўсёды бывае тая справядлівасць, якой мы прагнем і шукаем. Таму і пытаемся ў Бога, чаму ён дапускае ў нашым жыцці і ў жыццях іншых людзей цяжкія перажыванні. У такія моманты нам трэба прыгадваць і трымацца вучэнні Біблії, што Бог застаецца праведным і ў свой час расплаціцца са злачынцамі згодна з іхнімі ліхімі дзеямі і ўзнагародзіць праведнікаў. Псалмоспівак заявляе: «Справедлівы ты, Господзе, і суды твае справедлівыя». Пророкам Ісаім запісныя словы Бога: «Я, Господ, люблю правасуддзе, ненавіджу рабункі з гвалтам і дам узнагароду ім паводле ісціны». Пророк Єремія звяртаўся да Бога са словамі: «Вялікі ты, Господзе Божы, ў радзе і моцны ў дзеях, вочы якога адкрытыя на ўсе шляхі сыноў чалавечых, каб даваць кожнаму паводле шляхоў ягоных і паводле плёну дзеяў яго». Будзьма памятаць, што Бог бачыць усё, што кожны чалавек робіць, і калі хто выконвае зло, за гэта ён у свой час заплаціць. Дасюль мы пераглядзелі тыя месцы ў Біблії, якія вучаць, што Бог вечна існы, усямагутны, усюды існы, прадбачлівы і можа прадказаць будучыя здарэнні, нават і здзейсніць жаданыя ім падзеі. Ён праведны і справедлівы ў сваіх судах. Мы дайшлі да таго месца, калі трэба звярнуць увагу на справу ягонай любові. Што Біблія адкрывае нам пра любоў Бога да чалавецтва? Ці Бог усемагутны і ўсялюбны? Думаецца, што большасць вернікаў без асаблівай затрымкі адкажуць, што каб быць справедлівым, Бог павінен быць усялюбным, што значыць, ён павінен любіць кожнага чалавека аднолькава, бо мы ўсе былі створаны ім. Мы ўсе дзеці аднаго бацькі, а справедлівы бацька любіць кожнага сына і дачку аднолькава. Ці Біблія падтрымоўвае такую ацэнку Божай любові? Разважаючы над любоўю Бога да чалавецтва, я пераглядзеў тыя месцы ў Святым Пісанні, дзе яна ўпамінаецца, і павінен сказаць, крыху здзівіўся з таго, што больш пішацца пра неабходнасць чалавеку любіць Бога, чым пра Божую любоў да чалавека. У тых месцах Старога Запавету, дзе згадваецца Божая любоў да чалавека, часта дадаецца, што мы павінны любіць Бога, як прыкладам у кнізе Другога Закона. Дык вось ведай, што Господ Бог твой ёсць Бог верны, які захоўвае запавет і літасць да тых, хто любіць Яго, і шануе наказы ягоныя да тысячы родаў, і аддасць ненавіснікам ягоным у асобі іхняй, знішчаючы іх. І калі вы будзеце слухацца законаў гэтых, і захоўваць і выконваць іх, дык Господ Бог твой будзе захоўваць запавет і літасць да цябе, як ён прысягаўся бацькам тваім, і палюбіць цябе, і дабраславіць цябе, і памножыць цябе, і дабраславіць плод у лоння твайго, і плод зямлі тваёй, і хлеб твой, і віно тваё, і алей твой, народжаныя ад буйнога быдла твайго. Значыць, Бог любіць таго, хто любіць яго асаблівай любоўю, і пасылае такому свае дабраславенні. У кнізе «Выхад» гэтае патрабаванне чалавеку паўтараецца, калі мы чытаем: «Я Господ Бог твой, Бог руплівец, які чыніць мілату тысячам родаў, што любіць мене і шануюць запаведзі мае». Бог любіць і ўзнагароджвае тых, хто жыве паводле ягоных наказаў, але карае тых, хто яго не слухае, нават да трэцяга і чацвёртага пакалення, як прароку Майсею было сказана: «Господ, Господ, Бог чалавекалюбны і мілажальны, доўгацярплівы і многаміласарны і праўдзівы, які захоўвае літасць у тысячы родаў, даруе віну і злачынства і грэх, але не пакідае без пакарання, карае віну бацькоў у дзецях і ў дзецях дзяцей да трэцяга і чацвёртага роду». калі гэты прынцып дзейсны на сённяшні дзень, мы бацькі мусім жыць паводле Божых запаведзяў, каб нашым дзецям і ўнукам, унучкам не даводзілася перажываць цяжкія вынікі з-за нашай нявернасці Богу. Тое самае мы знаходзім у новым запавеце. Звернем увагу на словы, выказаныя Ісусам Хрыстом. У дабравесці паводле Яна Збавіцель сустракаецца са сваімі вучнямі перад тым, як яго забралі ўлады на ўкрыжаванне. Хрыстос кажа вучням: «Калі вы будзеце слухацца законаў гэтых і захоўваць і выконваць іх, дык Господ Бог твой будзе захоўваць запавет і літасць да цябе, як ён прысягаўся бацькам тваім, і палюбіць цябе, і дабраславіць цябе, і памножыць цябе, і дабраславіць плод у лоння твайго і плод зямлі тваёй, і хлеб твой, і віно твое, і алей твой, народжанае ад буйнога быдла твайго. Хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне, а хто любіць мяне, той палюбіцца айцу майму, і я палюблю яго, і з'яўлюся яму сам». Ад гэтых словаў можна было б падумаць, што Божая любоў цалкам залежыць ад нашай любові да яго, але гэта не поўнасцю так. У іншых месцах Біблі мы чытаем пра першапачатковую Божую любоў да чалавека. Багаслоў Ян піша: «Любоў Божая да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет адзінароднага сына свайго, каб мы атрымалі жыццё праз яго. У тым любоў, што не мы палюбілі Бога, а ён палюбіў нас і паслаў сына свайго, каб умілажаліцца з грахоў нашых». Многія ведаюць 16 верш з 3 раздзела дабравесця паводле Яна: «Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае».